Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde söylediğimiz gibi Bakara suresinin bu son bölümleri gerek iman ve ahlak açısından gerekse ekonomik hayat açısından oldukça ehemmiyeti olan üç tane İslami müesseseden bahsediyor. Ve bunlar arasında özellikle infak üzerinde oldukça etraflı bir şekilde duruyor. Çünkü bu son bölümde ele alınan üç ana müessesenin birincisi olan borç belli bir karşılık ile verilir ve bunun belli bir hukuki şekli vardır. Bu hukuki şekle riayet edildiği takdirde insanın iç dünyasıyla ve diğer insanlarla olan ilişkileri bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar oldukça aşağıya iner, oldukça azalır. Buna karşılık infakta, yani Allah rızası için insanlardan verilenlerden, verenden, kendisine verilenden daha doğrusu, herhangi bir karşılık ve bedel beklemeksizin, karşılığı sadece ve sadece Allah'tan beklenmek üzere yapılan harcamadan uzun uzadıya bahsettiğini görüyoruz. Çünkü bu yapılan hayrın yerini bulması, Allah tarafından vaat edilen mükafatlara layık olarak gerçekleşebilmesi için çok önemli hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Biz buna geçen dersimizde kısaca infakta uyulması gereken edepler veya adab demiştik. İşte bu ayet-i kerimeler bu arada uyulması gereken, infakta uyulması gereken edepleri de ele alırken Kur'an-ı Kerim'in çok müstesna edebi üslubu ile çok yoğun benzetmeler de yapıldığını görüyoruz. Bunlara daha önceki derslerimizde de bildiğimiz gibi, söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'deki meseller, yani emsalul Kur'an-ül Kerim denilmektedir. Ve bu meseller ayrıca konuya ayrı bir çekicilik, bir zenginlik, bir güzellik katmakta. İnsanın bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'i daha bir zevkle, daha bir aşk ve şevkle okuyup, ele alıp, derinlemesine, incelemesine sebep teşkil etmektedir. İşte bu gün göreceğimiz ilk ayet-i kerime olan 265. ayet-i kerimede de böyle bir örneklendirme ile karşı karşıyayız. Müstesna bir örneklendirme bu da. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ Yani mallarını Allah'ın rızasını arayarak ve kendi nefislerinden bir sebat, bir metanet, bir sağlamlık olmak üzere infak edenlerin misali كَمَثَلِ cennetin bir rabvetin, yüksek bir tepenin üstünde bulunan, esabeha vabilun, bir bahçeye benzer ve bu bahçeye bolca bir yağmur isabet etmiştir. Mallarını Allah'ın rızasını arayarak ve nefislerinden bir sebat ile, bir metanet ile, bir yakin ile mükafatlarını Allah'tan göreceklerine dair tam bir iman ile infak edenlerin durumu yüksek bir tepenin üstünde bulunan, yüksek bir tepenin üstünde bulunan bir rabbetin, yüksekçe tepe. Esabeha vabilun, bu yüksek çetepede bulunan bahçeye de bol miktarda yağmur isabet etmiştir. Bu sebeple fe'atet ukulaha da'fayn. Bu sebeple bu bahçe mahsullerini iki kat vermiştir. Düzgün bir cümle halinde bu bölüme kadar tercüme edelim. Diyoruz, diyor ki ayet-i kerime, Allah'ın rızasını arayarak ve kendi nefislerinden bir sebat ile, sağlam bir yakın ile mallarını infak edenlerin misali, yüksekçe bir tepede bulunan ve ona bolca yağmur isabet ettiği için mahsullerini iki kat veren bir bahçeye benzer. فَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ. Eğer ona bol bir yağmur isabet etmese dahi, azıcık bir yağmur, bir çisinti isabet eder. Dolayısıyla o zaman da mahsullerini daha az verir. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Burada bu ayet-i kerimede iç içe veya ardı arkasına iki tane müstesna benzetme var. İki tane benzetme. Bu iki benzetme de iki ayrı infak durumuna benzer. Her bir infakın kalitesi, ifade yerindeyse, ne kadar yüksekçe, yüksekse ona verilen mükafat da o derece yüksektir. Birincisinin nitelikleri vardır. Allah'ın rızasını arayacaksınız ve nefsinizden bir sebat ile vereceksiniz. Buradaki sebatın birkaç manası vardır müfessirlere göre. Nefislerinizden bir sebat ne demek? Bir, verdiğiniz bu infakın Allah tarafından karşılığının, ecrinin mutlaka verileceğine dair sağlam ve kesin bir iman ile vereceksiniz. Bu bir sebatın bir çeşididir. Bir diğer çeşidi, vereceğiniz bu sadakanın yerini bulması için yaptığınız bu infakın gerek alan, gerek verdiğiniz alan için, verdiğiniz saha, verdiğiniz kimse veya verdiğiniz cihet açısından o şahıs, o cihet veya genel olarak İslam'ın ve İslam ümmetinin genel menfaatleri açısından en iyi ve en isabetli olan yerini bulmak. Ya öyle gelişi güzel, körü körüne rastgele infak istemiyor Cenab-ı Allah bizden. Yapacağımız bu infakın yerini bulması önemli. Söz gelimi, daha çok muhtaç olan birileri varsa, orta halli birisine tutup sadaka vermek tam yerini bulmaz. Çünkü sen iyi kötü işini gören bir kimseye sadaka vermişsin, o halini daha da iyi düzelt, biraz daha düzeltmiş olur. Buna karşılık hali büsbütün iyi olmayan birisi vardır ve sen bunu ihmal etmiş oluyorsun. Tabii bilgi dahilinde olması esastır. Bilmiyorsan bildiklerinin en iyisi. Yani nefsinden bir sebat, benim vereceğim sadaka İslam'ın Müslüman kimselerin, Müslüman cihetlerin, İslam'ın menfaatlerinin faydasına daha çok hizmet edecektir. Bunu tespit edeceksin, sadakanı öyle vereceksin. Demek ki birisi seninle Rabbin arasında, diğeri seninle sadaka verdiğin cihet arasında Cenab-ı Allah senden kalite istiyor ifade yerindeyse. Bugünkü biraz ekonomik tabir gerçi ama biz bunu böyle bir manevi nitelik olarak da kullanalım. Senden bir kalite istiyor. Yüksek bir vasıf istiyor. mükemmel bir nitelikte olmasını istiyor. Allah'ın rızasını arayacaksın. Başka bir maksat gözetmeyeceksin. Bu seninle Rabbin olan, seninle Rabbin arasındaki ilişki açısından böyle olsun isteniyor. İlişki açısından böyle. Seninle sadaka vereceğin cihet arasında veya birinci anlama göre seninle o sadakanın ecrinin ahirette görüleceği bakımından sağlam bir kanaat, sağlam bir yakin olacak. Diğer taraftan bu sadakaların verileceği cihetin çok iyi seçilmesi, az önce söylediğimiz gibi sadakaların değerinin, daha doğrusu randımanın kısmen de olsa düşmemesini de sağlayan bir özelliktir. Bu şekilde sadakalarını veren kimselerin durumu nereye benzer? Yüksekçe bir tepede veya alttaki yere göre nispeten yüksek ve hafif meyilli, öyle de açıklanmıştır. Bu türden olan bahçeler aldıkları yağmuru iyi değerlendirirler ifade yerindeyse. Yağmurdan iyi faydalanırlar. Daha güzel yağmur alırlar. Dolayısıyla daha bol verim verirler. İşte bu şekilde sadaka veren insanların, kimselerin, müminlerin misali, güzel yağmur aldığı için, yüksekçe bir tepede olduğu için diğer bahçelere göre verimini iki kat fazla veren, iki kat fazla veren bir bahçeye benzer. Demek ki hem seninle Rabbin arasındaki ilişki bakımından, hem seninle sadakayı verdiğin kimse arasındaki ilişki bakımından, sadakanı, keyfiyetini, manevi niteliğini yükselttiğin takdirde senin o sadakadan alacağın mükafat da kat kat fazla olacaktır. Bunu da Cenab-ı Allah burada gördüğümüz gibi yüksek çetepede ve bol yağmur alan bahçenin mahsullerini iki kat vermesine benzetmektedir. فَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ Eğer o bahçeye bol bir yağmur isabet etmezse fetal, azıcık yağmur isabet eder. Demek ki burada sadakada bir önceki hale göre biraz daha nitelik farkı var. Daha aşağıdadır bu nitelik. Ne olabilir mesela? 10 verebilecekken, 10 verebilecekken 10 değil de 5 verirsin. 5 verirsin. Niçin? Şer'an yasak olmayan bir takım hesapların var, düşüncelerin var. Mesela işte bu kadarını, yani 5 verdiğim takdirde diğer işlerimi daha rahat yürütürüm. Ama bu arada belki 10 verdiğin takdirde vermiş olsaydın karşı tarafın ihtiyacını daha güzel görecektin. Daha randımanlı olacaktı o sadaka. Daha verimli olacaktı. Ama sen şer'anda yasak olmayan bir takım hesaplar dolayısıyla, şer'an yasak olmayan, buna dikkat edelim. Şer'an yasak olmayan bir takım hesaplar veya gerekçeler dolayısıyla 10 yerine 5 verdin. Bu durumda senin bahçen, o bahçe ama bol yağmur almamış, az yağmur almış bir bahçe gibi verim verir. Verimin daha az olur diyor Cenab-ı Allah. O takdirde diyor, ben sana daha az mükafat veririm diyor. Çünkü senin verdiğin sadakanın niteliği biraz daha aşağıya düşmüş oldu. Ama bu da iyidir. Bu da iyidir. Çünkü kesinlikle büsbütün sadaka vermemek gibi, büsbütün sadaka vermemek gibi bir hale düşmüş olmazsın. Az verim alırsın. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah da yaptıklarınızı çok iyi bilendir. Cenab-ı Allah burada yapacağımız her türlü amelin Allah tarafından bütün incelikleriyle bilindiğini bir daha hatırlatarak infak gibi amellerimizde, yani özellikle infaka riyakarlık da karışma ihtimali yüksek olduğundan dolayı Cenab-ı Allah bunca uzun ve geniş bir şekilde buna önem vererek üzerinde durmuş bulunuyor. Şimdi bir başka örnek ve bir başka infak hali ile karşı karşıyayız. 266. ayet-i kerimede diyor ki Cenab-ı Allah, çok etkileyici bir misal göreceksiniz, düşündüğümüz takdirde gerçekten etkileyici. اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ لَهُ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. Önce örneği anlayalım, ondan sonra ayet-i kerimenin toplu manasını veya anlaşılacak şekilde anlamını vermeye çalışırız. Düşünün ki diyor, sizden birinizin bir bahçesi var. O bahçesinde hurma ağaçları, üzüm asmaları var. Ve bu bahçenin ağaçları altından ırmaklar akıyor. Bu bahçede onun için her türlü meyve ağacı var. Onun için onun her türlü meyvesi ağacı var bu bahçesinin. Düşünün ki diyor, birinizin böyle bir bahçesi var. Diğer taraftan ve asabehul kibar. Bu adam, bu kadar mükemmel ve güzel bahçesi olan bu adam yaşlanmış bulunuyor. Öyle ya, her birimiz kaçınılmaz olarak her geçen gün yaşlanıyoruz. Bununla birlikte bu adamın her zaman için kendisini düşündürmesi kaçınılmaz olan bir özelliği var. Nedir o özellik? وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَى. Ve onun zayıf, bakıma muhtaç, kullanması, gözetlenmesi gereken çoluk çocukları var. Bu yaşlı haliyle onun her zaman için gözünün arkada kalmasına sebep teşkil edecek bir de zürriyeti var. Çoluğu var, çocuğu var. Bu güzelim bahçe bir musibete uğruyor. Nasıl bir musibet? فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ ف۪يهِ نَارٌ. Bu bahçeye içinde ateş bulunan bir fırtına gelip çattı, isabet etti. Bunun sonucunda ne oldu? فَاَحْتَرَقَتْ. Ve yanıverdi. Ben fiziksel olarak böyle bir fırtına çeşidi var mı bilemiyorum. Yani Allah-u Teala dünya hayatında veya günümüzde olsun, geçmişte olsun bu şekilde böyle içinde ateşte bulunan fırtınalar olmuş mudur? Yani diyebilirsiniz ki belki Lut kavminin azabı ve benzeri şeyler olabilir ama yani normal fiziksel bir hadise, bir tabiat hadisesi olarak içinde ateş bulunan bir fırtına olur mu bilmiyorum. Ama ayet-i kerime bunu böyle temsil ediyor. Böyle güzelim bir bahçeye sahip olan adam yaşlıdır. Yaşı ilerlemiştir. Yani bir ayağı çukurdadır. Buna karşılık bakıma muhtaç, zayıf, küçük çoluk çocuğu vardır. Tek ümidi bu bahçesidir. Bu bahçesinin geliri çocuklarını zayıf ve cılız hallerine rağmen yetişmesine kadar, yetişecekleri zamana kadar işlerine yarayacaktır diye düşünüyor. Tam bu düşünce ve hesap içerisindeyken ne oluyor? Bir fırtına geliyor, içinde ateş bulunan bir fırtına ve bu fırtına o bahçeyi kasıp kavuruyor. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ İşte Allah size ayetleri düşünürsünüz diye, iyice düşünürsünüz diye size böylece açıklar. Size böylece açıklar. Cenab-ı Allah diyor ki, اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ Başta okuduğumuz bu iki kelimenin anlamı da şu. Sizden herhangi biriniz arzu eder mi ki, arzu eder mi ki içinde hurma ağaçları, üzüm asmaları bulunan, altından ırmaklar akan ve içerisinde her türlü meyvesi bulunan bir bahçesi bulunsun ve kendisi yaşlanmış olsun, bakıma muhtaç da zayıf, güçsüz çoluk çocuğu bulunsun. Bu adamın bahçesine derken içinde ateş bulunan bir fırtına, bir bora gelip isabet etsin. Bunu hiçbiriniz arzu eder mi? Çünkü dediğim gibi insan ister küçük olsunlar, ister büyük olsunlar. Geçen bir ayetle dolayısıyla da açıkladığımız gibi insan geçmişte bıraktıkları için üzülür. Onun için müminlere melekler sizin için bir korku yoktur ve üzülmeyiniz diye inerler ayet-i kerimede, öyle söylemişti. Üzülür. Hele bunlar diyelim ki çoluğunuz çocuğunuz büyümüş, yaşını başını almış, hatta evlenmiş, onlar da çoluğa çocuğa karışmışlar, işlerini kurmuşlar, herhangi bir maddi sorunları yok, bir hastalıkları, ciddi bir hastalıkları yok vesaire vesaire. Bu durumda insan öleceği vakit çoluk çocuğu açısından rahat ölür. Rahat ölür. Onlar açısından rahat ölür. Yani onlar ile ilgili kalbinde fazla bir endişe taşımadan ölür. Ama burada anlatılan durum bunun tam aksinedir. Bunun tam aksinedir. Bakıma muhtaç çoluk çocuğun var. Ve onlar için bir teminat olarak gördüğün, bir teminat olarak gördüğün güzel bir bahçen var. Bahçe güzel. Anlatılan bu bahçe gerçekten güzel. Her türlü mahsulü veren ağacı var. Üzümleri var. Efendim, üzüm asmaları var. Hurmalıkları var. Nehirler, sular altından akmakta. Fevkalade güzel bir bahçe bu. Bu bahçeden ümidin bu bahçe. Çoluk çocuğun için ölsen de diyorsun ki bu bahçe çoluk çocuğumu bir yerlere kadar getirir. Kendi ayakları üzerine duracakları bir zamana kadar bu bahçe sayesinde gelebilirler diyorsunuz. Ve siz böyle bir haldeyken bahçenizi içinde ateş bulunan bir kasırga yakıp kül ediyor, yok ediyor ve sıfırlanıyor her şeyiniz. Her şeyiniz bunlarla birlikte çoluk çocuğunuz için beslediğiniz ümitler de sıfırlanıyor. Bu ümitler tam aksine endişeye inkılap ediveriyor. Dönüşü veriyor. Ne olacak benim çocuklarımın hali? Bu zayıf zavallı evlatlarımın hali ne olacak diye düşünmeye başlıyor insan bu durumda. Peki böyle güzelim bahçe neye benziyor? Salih amellere benzetiliyor. Peki bu salih amelleri, bu güzelim bahçeyi yakan fırtınalı, ateşli fırtına ne? İçinde ateşle bulunan fırtına neye benziyor? Allah için yapılmayan, riyakarca yapılan hayırlı amellerin köküne kibrit suyu dökülmesine benziyor. Yani yaptığınız iyi ameller görünüşte ne kadar güzel olursa olsun ve bu iyi amellere siz bir zaman gelip muhtaç olacaksınız. Ne zamandır o? Kıyamet günü. O günde bir, nasıl diyelim, bir kıl kadar değersiz göreceğiniz bir iyiliğe bile ihtiyacımız olacak. Niçin? Ya bizi cehennemden kurtaracak belki bu kadarcık iyilik, veya bu kadarcık iyilik cennette mertebemizi yükseltecek. Orada en küçük bir zerreciğin iyilik namına bizim için çok büyük bir değeri olacaktır. Şimdi iyiliklere ihtiyacınız olacağı bir zamanda siz tam o iyilikleri ele geçireceğinizi zannettiğiniz bir zamanda bir bakacaksınız riyakarlığınız o iyilikleri sıfırlamış, mahvetmiş, ortadan kaldırmış, o iyiliklerinizin herhangi bir değeri, bir kıymeti kalmayıvermiş. Ne kadar büyük bir musibet, düşünebiliyor musunuz? Ahiretteki bu kadar, bunca büyük bir musibeti ayet-i kerime çok yalın olarak, Cenab-ı Rabbül Alemin çok yalın olarak da anlatabilirdi. Diyebilirdi ki yapacağınız riyakarca ameller ahirette boşa gidecektir ve siz bunların faydasını göremeyeceksiniz, çok muhtaç olacaksınız. Belki bu misal bizim ruhumuzu o kadar etkilemeyebilirdi. Ama bu örnekle ister istemez biz, eğer gerçekten söylenen sözü anlayan, anlatılan örneklerin manasını idrak eden kimseler isek, bu örneğin çok etkileyici olduğunu da görüyoruz, anlıyoruz ve fark ediyoruz. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Allah işte bu şekilde sizlere ayetleri tefekkür edersiniz, düşünürsünüz diye geniş geniş açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bu husustaki bunca açıklamalarının ötesinde gerçekten daha ilerisi olamaz. Bu kadar güzel bir şekilde insanın yaptığı iyiliklerinin riya, Allah gözetilmeyen, Allah'ın rızası gözetilmeyen amellerin sıfırlanması, mahvedilmesi ve bunlara ihtiyaç duyacağımız bir zamanda bunları bulamayacağımız hale bundan daha güzel örnek verilmesi mümkün değildir. Amellerimiz nelere benzetiliyor, gördünüz mü? Güzel ameller. Her türlü mahsulün bulunduğu müstesna bir bahçe. Ve bu bahçeden siz her sene yemiş alacaksınız, mahsul alacaksınız. Ağacı bir defa dikersiniz, belki onlarca, kimi ağaca göre belki 100 seneye yakın, 100 seneden fazla zeytin ağacı gibi mahsul alırsınız. Her sene ağacı bir defa dikiyorsunuz, her sene ondan mahsul alıp duracaksınız. Salih ameli Cenab-ı Allah buna benzetiyor. Ama bu salih ameli sakın riyakarlık fırtınalarıyla perişan etmeyiniz. Mahvetmeyelim. Rabbim bizleri amellerin ihlasını bozan, amelleri tüketen riyakarlık ve benzeri kötü hallerden de muhafaza buyursun. Hasbel kader, istemeyerek, bilmeyerek, farkında olmayarak amellerimizi ifsad edecek veya randımanını düşürecek, değerini azaltacak İyi olmayan, hoş olmayan niyet ve hallerimiz bulunmuşsa Cenab-ı Allah bunları görmezlikten gelsin diye niyaz ediyoruz. Amellerimizi en güzel, en nitelikli şekliyle yapılmış ameller olarak değerlendirsin. İnfak devam ediyor. Ya eyyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum. Ey iman edenler, kazandıklarınızın hoş ve temiz olanlarından infak ediniz. Hoş ve temiz olandan maksat ne? Altın, gümüş, her ne verirseniz veriniz, o önemli değil. Evvela helal olacak. İnfak helalden olmalı. Cenab-ı Peygamber Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا الطَّيِّبُ Allah hoş ve temizdir. Hoş ve temiz olandan başkasını da kabul buyurmaz. Yani senin kazancın helal olmalı. İnfak ettiğin de o helal kazançtan olmalı. Sakın ha haram ve helal kazanabilirsin ama helalinden infak et diye bir mana buradan çıkarılmaz. Çıkmaz da. Nasıl ki infak etmeniz gereken mal helalden olması gerekiyorsa kazanmanız gereken mal da helalden olmalıdır. Çünkü infakın helal olmasını isteyen Cenab-ı Allah kazancın da helal olmasını öncelikle istemiş demektir. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ İşte müfessirler, İslam alimleri demişler ki, önce şunu söyleyin ki anlaşılsın, ve yerden size şunu söyleyin ki anlaşılsın, kazandığınızdan infak ediniz. Yani, ey iman edenler, kazandığınızın hoş ve temiz olanından ve bir de yerden sizin için çıkardıklarımızdan infak ediniz. Onun için bazı müfessirler, hoş ve temiz olandan infak edin buyruğunu ticaret mallarınızdan infak edin diye anlamışlardır. Elbette ki güzel bir anlama şeklidir. Ve bir de yerden çıkardıklarımızdan. Burada Cenab-ı Allah insanoğlunun iki tane temel kazanç yolunu dile getirmektedir. Bunların birisi ticarettir, diğeri de ziraattir. Tabii ticaretin alanı çok geniştir. Ziraatin de tarımın da efendim türü çok çeşitli ve çok yönlüdür. Cenab-ı Allah bunların her türlüsünden infak etmeyi bize emrediyor. Hayvancılığı da çok rahat bir şekilde sizler efendim ticaretin kapsamı içerisinde koyabilirsiniz. Dolayısıyla bu ayet-i kerime İnsanoğlunun tarihten bu yana ve kıyamete kadar ekonomik hayatının en önemli unsurlarına ve dinamiklerine ne yapmış oluyor? Temas etmiş oluyor. İnsanın ekonomik hayatında ticaret ve ziraat vazgeçilemeyecek ve o olmadan insanlığın ekonomik hayatının ayakta duramayacağı temel unsurlardır. Cenab-ı Allah bunların hepsinden de infakta bulunmayı emrediyor. Kazandıklarımızın hoş ve temiz olanlarından infak etmeyi emir buyuruyor. Dedik ya, Cenab-ı Allah infakta uyulması gereken adab üzerinde çok fazla duruyor. Çünkü dedik, infak her zaman için riyakarlığın ve yanlış yaklaşımların bozabileceği bir ameldir. Onun için Cenab-ı Allah bu amelin bozulmaması için etraflı bir şekilde üzerinde durmakta. Diğer bir sebep de infak, İslam sosyal ve ekonomik hayatının, İslam kardeşliğinin, Müslümanlar arası dayanışmanın en müstesna bir göstergesidir. Maddecilik burada iflas ediyor. Maddeye inanan, maddeye tapan, hayatta maddenin dışında hiçbir şeyin varlığını kabul etmeyen fert ve toplumların infak etmeleri mümkün değildir. Ederlerse kendi felsefelerine ve inanışlarına ters düşüyorlar veya o anda o halleriyle bunun dışına çıkmış oluyorlar. Fıtratlarına doğru belki yönelmiş oluyorlar. Farkında olsunlar veya olmasınlar. Onun için İnfak üzerinde, infakın adabı üzerinde Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri, Bakara suresinin bu ayetleri görülmemiş bir şekilde duruyor. Çünkü çok önemli bir müessesedir. İslam cemiyetinde infak gerçekten önemli bir müessesedir. Daha önce de kısaca söylediğim gibi, eğer bugün İslam'dan uzaklaşmış olan bu cemiyette ekonomik nedenlerle ciddi patlamalar olmuyorsa, bunun en önemli sebeplerinden, garantilerinden, teminatlarından birisi halen bir şekilde devam etmekte olan İslam'ın infak ve başkalarını görüp gözetmeye dair emirleri ve müesseselerinin bir şekilde yetersiz olmakla birlikte, İslam'ın istediği düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor olmasından ileri gelmektedir. İslam, bu İslam'a savaş açmış sisteme bile rahmet oluyor. Veya insanlara rahmet oluyor. İfade yerindeyse. Ama bunun farkına varabilecek, bunu anlayabilecek ve böylelikle İslam'ın değerini keşfedebilecek gözler ve basiretler nerede? Rabbim bizlerin basiretini artırsın, basireti olmayanlara da basiret versin. Onun için bir edeple daha karşı karşıya kalıyoruz. Bu da az önce helalinden harcayın diyor, temiz olandan harcayın. Bir edep daha. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ Aman ya Rabbi, ne kadar müstesna benzetmeler. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'deki edebi anlatımın seviyesini idrak etmek çok çok zor. Çok seviyeli edebi anlatımlar. Ama ne kadar anlayabilirsek ve ne kadar aktarabilirsek anlatmaya çalışalım. Ve o kazandığınız malın kötü olanını seçerek vermeyin istiyor. Malın var. Diyelim ki buğday topladın, mahsulünü devşirdin, efendim işte harmanını yaptın, şunu ettin, bunu ettin, sapını samanından ayırdın, ne yaptınsa yaptın, sıra öşrünü vermeye, öşründen sonra belki sadaka vermeye geldi. Onun kötü olanını seçmeye kalkışmayacaksın. Zekatını vereceksin, sadakanı vereceksin. Öyle özellikle kötü olanını araştırmaya kalkışma. Hem de öyle bir kötü olanını seçmeyin ki diyor, o kötüyü وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ Ancak gözlerinizi kapatarak alıcısı olabileceğiniz türden malları, kötü olanını seçerek vermeye kalkışmayınız diyor. Doğrusunu isterseniz bu ifadeleri edebi bakımdan yüksek olmakla birlikte, ancak insanın, tabirimi mazur görün, ne menem şey olduğunu bilen yaratıcı Allah kullanabilir bu ifadeleri. Kulunu yaratan onu çok iyi bilir. Onun ruhlarının, ruhunun girintilerini, çıkıntılarını, köşesini, bucağını çok iyi bilen Cenab-ı Allah bu ifadeleri kullanırken aynı zamanda bizleri de çok iyi tanımış olduğunu da ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. İstediğimiz kadar çok müsamahakar, çok infakı seven, çok cömert, çok çok çok bu manada olumlu düzeyde olalım. Bazı hallerde nefsimiz ve şeytanımız bizleri kaliteli olmayanı, iyi olmayanı vermeye meylettirdiği oluyor. Bu meylin etkisi altında kalırız, kalmayız. Kendimizi kurtarırız, kurtarmayız. O ayrı bir konu. Fakat ben öyle zannediyorum ki infak ettiği zaman ömründe en az birkaç defa, çok infak eden birisi bile olsa, birkaç defa bu eğilimin etkisi altında kalmamış bir Müslüman bile zor düşünürüm. Zor, gerçekten zor bir hadise. Hele günümüzde. Onun için Cenab-ı Allah bu konuda da uyarıyor. Sakın ha diyor, infakını yapacağınız vakit sizlerin ancak gözünüzü kapatarak alabileceğiniz türden kötü olanları seçerek infak etmeye kalkışmayınız diyor. Çok iyi olanını da istemiyor Cenab-ı Allah. Bunu da belirtelim. Bunu nereden çıkartıyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinden. Gönderdiği zekat memurlarına, zekat tahsildarlarına sakın ha zekat alacağınız vakit insanların mallarının en değerlilerini almayınız. Bu sefer zekat vereni mağdur ederiz. Kötülerini de almayınız. Bu sefer zekatta hak sahibi olanları mağdur ederiz. İkisinin ortalamasını alınız diyor aleyhissalatü vesselam. Bu kadar insanı iyi tanıyan bir başka insan da gerçekten olabilir mi? İnsanı infakın alması gereken yeri, özellikleri, infaktan gözetilen hedef ve maksadın gerçekleşmesini bunca mükemmel bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasıl gözetlediğini görüyoruz, göz önünde bulundurduğunu görüyoruz. Bunlar hep Cenab-ı Allah'ın bu konudaki buyruklarının ilhamıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin söyledikleri şeyler, yaptıkları irşatlardır. Defalarca söylemiştik, bir daha söyleyelim. Ayetlerin sonlarındaki Esma-i Hüsna, ayet-i kerimenin ruhuyla çok yakından alakalıdır. Bakınız nasıl bitiyor. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ Bilin ki Allah muhtaç olmayandır, ganidir. Ve hamittir. Her türlü övgüye layık olandır. Allah'ın sizin sadaka verdiğiniz o kimseleri ihtiyaçtan kurtarması için sadakanıza ihtiyacı yoktur. Siz sadaka vermeden bile Allah o muhtaç kullarını sizden kat kat fazlasıyla zengin, sizden kat